บทที่22ปัจฉิมทัศนาณเวสาลีพระอานนท์พุทธอนุชาได้ติดตามสมเด็จพระบรมศาสดาอยู่เป็นเวลานานกระทำกิจทุกอย่างเพื่อพระพุทธองค์โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากใดๆท่านมีจิตใจอ่อนโยนบริสุทธิ์สะอาดในสมเด็จพระบรมศาสดาประดุจมารดาผู้ประเสริฐพึงมีต่อบุตรสุสวาทมีความเคารพยำเกรงในสมเด็จพระผู้มีพระภาคประดุจบุตรผู้เลื่อมใสต่อบิดาและอยู่ในโอวาทของชนกผู้ได้ให้กำเนิดตนท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านยังซื่อสัตย์เที่ยงตรงเขกดวงตะวันและจันทราจะหาผู้ปฏิบัติใดเล่าเสมอเหมือนพระอนุชาผู้นี้จวบจนพรรษายุการแห่งพระบรมศาสดาเข้าปีที่79ตอนปลายเหลือเวลาอีกเล็กน้อยที่พระผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกจะปรินิพพานเปรียบปานดวงสุริยาซึ่งทอแสงณขอบฟ้าทิศตะวันตกก่อนจะอำลาทิวาการพระผู้พิชิตมารประทับณคิชกูฏบรรพตใกล้กรุงราชคฤห์ครานั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวทหิบุตรกำลังเตรียมตัวจะรุกรานแคว้นวัชชีจึงส่งวัสการพราหมณ์มหาอมาตย์ไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเพื่อจะหยั่งดูว่าพระพุทธองค์จะตรัสอย่างไรพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเชื่อมั่นอยู่ว่าพระวาจาแห่งพระตถาคตเจ้านั้นไม่เป็นสองวัสการพราหมณ์รับพระบัญชาเหนือกล้าวแล้วเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาทูลว่าเวลานี้พระเจ้าอาชาติศัตรูกำลังเตรียมทัพจะบุกวัชชีซึ่งมีนครเวสาลีเป็นเมืองหลวงได้ส่งข้าพระพุทธเจ้ามากราบทูลถามถึงผาสุวิหารคือความทรงพระสำราญแห่งพระองค์และขอถวายบังคมพระมงคลบาทด้วยเสียงกล้าวสมัยนั้นพระอานนท์พุทธอนุชายืนถวายงานพัดอยู่ณเบื้องหลังพระอานนท์ไม่ตรัสพระพุทธองค์ไม่ตรัสกับวัสการพราหมณ์แต่กลับตรัสถามพระอนุนถึงความเป็นไปแห่งนครเวสาลีว่าอานุนชาววัชชียังคงประพฤติวัชชีธรรมอปริหานิยธรรมคือธรรมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแต่เป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวอยู่หรือยังคงประพฤติอยู่พระเจ้าข้าพระอานนท์ทูลตอบดูก่อนอานนท์ชาววัชชีประพฤติมั่นในธรรม7ประการคือ 1. มันประชุมกันเนืองนิด 2.เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็เลิกโดยพร้อมเพรียงกันและพร้อมเพรียงกันทำกิจของชาววัชชีให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 3. ชาววัชชีย่อมเคารพเชื่อฟังในบัญญัติเก่าของชาววัชชีที่ดีอยู่แล้วไม่เพิกถอนเสียและไม่บัญญัติสิ่งซึ่งไม่ดีไม่งามขึ้นมาแทน 4ชาวัชีเคารพสักการะนับถือยำเกรงผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ได้ผ่านโลกมานานไม่ลบหลู่ดูหมิ่นหรือเหยียดหยาม5ชาวัชีประพฤติธรรมในสุภาพสตรีคือไม่ข่มเหงน้ำใจสุภาพสตรี6ชาวัชีรู้จักเคารพสักการะบูชาปูชนียสถาน7ชาวัชีให้ความอารักขาคุ้มครองพระอรหันต์สมณพราหมณ์มนาจารย์ผู้ประพฤติธรรมปรารถนาให้สมณพราหมณ์มนาจารย์ผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่แคว้นขอเชิญให้มาและที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขดูก่อนอานนท์ตราบเท่าที่ชาววัชียังประพฤติปฏิบัติวัชีธรรมทั้ง7ประการนี้อยู่พวกเขาจะไม่ประสบความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญมั่นคงโดยส่วนเดียวแล้วพระพุทธองค์ทรงผินพระพักมาตรัสกับวัสการพรามว่าพรามครั้งหนึ่งเราพักอยู่ที่สารันธเจดีใกล้กรุงเวสาลีได้แสดงธรรมทั้ง7ประการแก่ชาววัชีตราบใดที่ชาววัชียังประพฤติตามธรรมนี้อยู่พวกเขาจะหาความเสื่อมมิได้มีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวข้าแต่พระผู้มีพระภาควัสการพรามทูลไม่ต้องพูดถึงว่าชาววัชีจะบริบูรณ์ด้วยธรรมทั้ง7ประการเลยแม้มีเพียงประการเดียวเท่านั้นเขาก็จะหาความเสื่อมมิได้จะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเมื่อวัสการพรามทูลลาแล้วสมเด็จพระบรมศาสดารับสั่งให้พระอานนท์ประกาศให้ภิกษุทั้งหมดซึ่งอาศัยอยู่ณกรุงราชคฤห์มาประชุมพร้อมกันแล้วพระมหาสมณะทรงแสดงอภิริหานิยธรรมโดยอเนกปริยายเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายตราบใดที่พวกเธอยังหมั่นประชุมกันเนืองนิดพร้อมเพรียงกันประชุมเคารพในสิกขาบทบัญญัติเคารพในสิกขาบทบัญญัติยำเกรงภิกษุผู้เป็นสังฆเถระสังฆบิดรไม่ยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งตัณหาพอใจในการอยู่อาศัยเสนาสนะป่าปรารถนาให้เพื่อนพรหมจารีมาสู่สำนักและอยู่เป็นสุขตราบนั้นพวกเธอจะไม่เสื่อมเลยมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เธอไม่หมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไปไม่พอใจด้วยการคุยฟุ้งซ่านไม่พอใจในการนอนมากเกินควรไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่เป็นผู้ปรารถนาลามกตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความปรารถนาชั่วไม่คบมิตรเลวไม่หยุดความเพียรพยายามเพื่อบรรลุคุณธรรมสูงขึ้นไปแล้วตราบนั้นพวกเธอจะไม่มีความเสื่อมเลยจะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณภูเขาคิชฌนกูฏ คลุงราชคฤห์พอสมควรแล้วโดยมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะก็เสด็จบายพระพักสู่นครกรุงเวสาลีผ่านเมืองอัมพลัตถิกาเมืองนาลันทาและเมืองปาตลีคามซึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเมืองสำหรับใช้เป็นที่มั่นโจมตีแคว้นวัชีณเมืองนาลันทานี่เองพระสารีบุตรเคยกล่าวอาสภิวาจาคือถ้อยคำที่แสดงถึงความเลื่อมใสอย่างยิ่งในสมเด็จพระบรมศาสดาว่าท่านมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธองค์ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ใดๆเลยที่จะเป็นผู้รู้ยิ่งไปกว่าพระพุทธองค์ในเรื่องสัมโพธิญาณเมื่อเสด็จถึงปาทลีคามอุบาสกอุบาสิกาเป็นจำนวนมากมาเฝ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงโทษแห่งศีลวิบัติ5ประการคือ 1. ผู้ไร้ศีลย่อมประสบทางเสื่อมความเสื่อมทางโภคะ 2. ชื่อเสียงทางไม่ดีฟุ้งขจรไป 3. ไม่แกล้วกล้าอาถารเมื่อเข้าประชุม 4. เมื่อจวนจะตายย่อมขาดสติสัมปชัญญะคุ้มครองสติไม่ได้เรียกว่าหลงตาย 5. เมื่อตายแล้วย่อมไปสู่ทุกขติส่วนคุณแห่งศีลสมบัติมีในตรงกันข้ามกับศีลวิบัติดังกล่าวแล้วพระพุทธองค์เสด็จผ่านโกติคามและนาธิคามตามลำดับในระหว่างนั้นได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้มาเฝ้าบ้างแก่ภิกษุสงฆ์แก่พระอานนท์บ้างเช่นอริยสัจและเรื่องให้เอาธรรมะเป็นกระจกเงาส่องดูตนเองจนกระทั่งเสด็จสู่เขตเวสาลีประทับณอัมพปาลีวันของหญิงนครโสเภณีนามอัมพปาลีไม่เสด็จเข้าสู่นครเวสาลีแม้กษัตริย์ฤทธิ์วีจะทูลอาราธนาก็ทรงปฏิเสธข่าวเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูเตรียมทัพเพื่อตีวัชีนั้นทำให้พระพุทธองค์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาดุจห้วงมหันนกทรงห่วงใยวัชียิ่งนักเป็นเวลาเกือบ1 ปีที่เสด็จวนเวียนอยู่ในแคว้นวัชีในที่สุดเสด็จประทับณเวรุคามซึ่งมั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยต้นมะตูมเรียงรายเมื่อจวนจะเข้าพรรษาจึงมีพระพุทธานุญาตให้ภิกษุทั้งหลายเลือกที่จำพรรษาได้ตามชอบใจส่วนพระองค์จะประทับประจำพรรษาในเวรุคามเวรุวคามเป็นการที่ไม่เสด็จเข้าภายในเมืองเวสาลีนั้นน่าจะเป็นเพราะไม่ทรงปรารถนาด้วยเรื่องการบ้านการเมืองถ้าเสด็จเข้าไปอาจจะเป็นที่ระแวงของพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าพระองค์เอาพระทัยเข้าข้างประเทศเวสาลีแต่การที่พระองค์ทรงวนเวียนอยู่ในเขตวัชีเป็นเวลาเกือบปีนั้นก็ได้ผลสมพระประสงค์คือพระเจ้าอาชาติศัตรูมิได้ญาตราทัพเข ข้าสู่แคว้นวชีเลยสมเด็จพระบรมศาสดาของเรานั้นมิได้ทรงเกื้อกูลหมู่ชนเพียงแต่ในทางธรรมเท่านั้นแต่พระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์แม้ในทางโลกอีกด้วยสมแล้วที่พระองค์ได้พระนามว่าพระโลกนาถผู้เป็นที่พึ่งของโลกแม้ภายหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จสู่ปรินิพพานแล้วแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้มีคนจำนวนนับไม่ได้ที่ได้ระลึกถึงคำสอนของพระองค์แล้วได้วางมือจากการประกอบกรรมชั่วและตั้งหน้าทำความดีพระองค์ยังทรงเป็นที่พึ่งของโลกอยู่ในพรรษานั้นเองซึ่งเป็นพรรษาสุดท้ายแห่งพระชนชีพพระตถาคตเจ้าทรงประชวรหนักด้วยโรคปักขันธิกาพาธคือมีพระบังคนเป็นโลหิตแต่ทรงพิจารณาเห็นว่ายังไม่ถึงการอันสมควรที่พระองค์จะปรินิพพานจึงทรงใช้สมาธิอิทธิบาทภาวนาขับไล่อาพาธนั้นด้วยอธิวาสนะขันติอธิวาสนะขันติคืออดทนต่อทุกเวทนาที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บทิฏฐีขันติอดทนต่อหนาวร้อนการตรากตรำในการทำงานสีติขาขันติอดทนต่ออารมณ์ที่กระทบกระทั่งจิตใจอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีเรื่องที่พระองค์ทรงใช้ความอดทนจนหายอาพาธนี้เป็นที่ประจักษ์แก่พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าเมื่อหายแล้ววันหนึ่งประทับนั่งณร่มเงาแห่งวิหารในเวลาเย็นพระอานนท์เข้าเฝ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระองค์ได้เห็นความอดทนของพระองค์แล้วความอดทนอดกลั้นอันใดที่พระองค์ทรงพร่ำสอนผู้อื่นอยู่เสมอพระองค์ได้ทรงกระทำความอดทนนั้นให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วสมแล้วที่พระองค์ได้รับการยกย่องว่าตรัสอย่างใดทรงกระทำอย่างนั้นทรงกระทำอย่างใดตรัสอย่างนั้นยถาวาทีตถาการียถาการีตถาวาทีก็แต่ว่าพระองค์ผู้เจริญในสมัยที่พระองค์ทรงพระประชวรหนักนั้นข้าพระองค์มีความวิตกกังวลอย่างยิ่งกายของข้าพระองค์งอมระงมไปหมดประหนึ่งความรู้สึกของหมู่ปักษีซึ่งอาศัยอยู่บนพฤกษาและต้นไม้นั้นไกวแกว่งเพราะแรงลมทิศทั้งหมดปรากฏเสมือนมืดมนสำหรับข้าพระองค์มองดูพระองค์แล้วเหมือนข้าพระองค์จะเจ็บด้วยและเจ็บลึกยิ่งกว่าพระองค์เองเสียอีกแต่ข้าพระองค์ยังเบาใจอยู่อย่างหนึ่งว่าพระองค์ยังไม่ให้ประชุมสูงปรารภข้อที่ควรปรารภในท่ามกลางมหาสมาคมเท่าใดตราบนั้นข้าพระองค์ คงจะยังไม่ตราบนั้นพระองค์คงจะยังไม่ปรินิพพานเป็นแน่แท้อานนท์เอ่ยสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสอย่างช้าช้าเธอและภิกษุสงฆ์จะหวังอะไรในเราอีกเล่าธรรมใดที่ควรแสดงเราได้แสดงหมดแล้วไม่มีกรรมมือของอาจารย์อยู่ในเราเลยคือเรามิได้ปิดบังซ่อนเร้นหวงแหนธรรมใดๆไว้เราได้ชี้แจงแสดงเปิดเผยหมดสิ้นแล้วธรรมวินัยซึ่งเป็นมรดกอันประเสริฐของบิดาตถาคตได้มอบให้เธอและภิกษุทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วอานนท์เอ่ยจงดูเอาเถิดดูศีระแห่งตถาคตบัดนี้ชราลักษณะปรากฏอย่างชัดเจนฟันหักผมหงอกหนังหดเหี่ยวหย่อนยานมีอาการทรุดโทรมให้เห็นอย่างเด่นชัดเสมือนเกวียนที่ชำรุดแล้วชำรุดอีกได้อาศัยแต่ไม้ไผ่มาซ่อมไว้ผูกกระหนาบคาบคำไว้จะยืนนานไปได้สักเท่าใดการแตกแยกสลายย่อมจะมาถึงเข้าสักวันหนึ่งอานนท์เอ่ยพวกเธอจงมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเถิดอย่าคิดยึดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้เราตถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคประทับณเวรุวคามเป็นเวลานานถึง8 เดือนแม้ออกพรรษาแล้วก็มิได้เสด็จไปที่อื่นคงประทับยับยั้งอยู่ณที่นั้นจนสิ้นฤดูเหมันนับเป็นเวลานานมากที่ประทับอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเช่นเวรุวคามนี้พระองค์ทรงแน่พระทัยว่าคงจะดำรงพระชนชีพไปไม่ได้นานนักแต่มิได้ตรัสบอกพระอานนท์ในเวลานั้นเหลือเวลาอีก3 เดือนที่จะปรินิพพานระหว่างนั้นพระพุทธองค์ทรงถูกอาพาธคอยบีบคั้นเบียดเบียนอยู่เสมอแต่ก็ทรงพระดำเนินไปอีกหลายแห่งเสด็จโดยพระบาทเปล่าไม่มีใครแบกใครหามเลยเมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยมากเข้าก็ทรงหยุดพักทุกคนทุกแห่งที่เสด็จไปจะมีพระอานนท์ตามเสด็จเสมือนพระฉายาแม้จะลำบากพระวรกายปานใดแต่น้ำพระทัยกรุณาที่มีต่อสรรพสัตว์เอ่อท้นในพระมนัสจึงทรงจาริกเพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลชนจากเวรุวคามเสด็จไปยังกูตาคารศาลาในป่ามหาวันซึ่งกษัตริย์ลิชชวีแห่งเวสาลีสร้างถวายเป็นที่ประทับเมื่อเสด็จมาเป็นครั้งคราวรับสั่งให้พระอานนท์ประกาศประชุมสงฆ์ที่อยู่ในเมืองเวสาลีทั้งหมดประทานโอวาทภิกษุทั้งหลายด้วยอภิญญาเทศิธรรมคือธรรมที่พระองค์แสดงไว้เพื่อการตรัสรู้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4 อินทรีห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดมักมีองค์แปดให้ภิกษุทั้งหลายมันอบรมประพฤติธรรมดังกล่าวนี้รุ่งขึ้นเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีชาวนครเวสาลีมีความรู้สึกระทึกใจเป็นที่ยิ่งเมื่อทราบว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่พวกเขาจะได้เห็นได้เฝ้ารับโอวาทานุสาสน์จากพระพุทธองค์บางพวกร่ำไห้บางพวกตีอกชกตัวประหนึ่งบิดาบังเกิดกล้าวแห่งตนจะเดินทางไปสู่สมรภูมิและรู้แน่นอนว่าจะไม่กลับมาพระจอมมุนีประทานเทศนาให้เขาเหล่านั้นคลายโศกโดยทรงย้ำให้ระลึกถึงพระโอวาทที่ได้เคยประทานไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาการเศร้าโศกคร่ำครวญย่อมไม่อาจนวงเหนียวสิ่งซึ่งจะต้องแตกดับมิให้แตกดับได้แลแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จออกจากนครเวสาลีทรงยืนอยู่ณประตูเมืองครู่หนึ่งพินพระพักทอดพระเนตรเวสาลีเป็นนาคาวโลกนาการปานประหนึ่งพยาคชสารตัวประเสริฐเลี้ยวดูแมกไม้เป็นปัดฉิมทัศนาเมื่อถูกนำพาไปสู่นครเพื่อเป็นราชพาหนะพระตถาคตเจ้าทอดทัศนาการเวสาลีพลางทรงรำพึงว่าดูก่อนเวสาลีนครซึ่งมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นนครที่มีนามกระเดื่องเลื่องลือว่ามีคนแต่งกายงามที่สุดปานหมู่เทพชั้นดาวดึงส์มีสะโบกขรณีมากหลายเป็นที่รื่นรมปราสาทแห่งเจ้าฤทธิ์ชวีเสียดยอดระดับดูงามตาพิลาศพิไลโดยเฉพาะฤทธิ์ชวีสภาซึ่งจงใจทำอย่างประณีตบรรจงงามวิจิตรเป็นที่ประชุมแห่งกษัตริย์ฤทธิ์ชวีผู้พร้อมใจกันปกครองบ้านเมืองโดยสามัคคีธรรมดูก่อนเวสาลีนครซึ่งมีปราการสามชั้นมีเบื้องหลังเป็นป่าใหญ่ทอดยาวเหยียดสูงขึ้นไปจนถึงหิมาลัยบรรพตอันได้นามว่ามหาวันซึ่งตถาคตแวะเวียนมาพักอยู่เสมอการได้เห็นเวสาลีครั้งนี้เป็นปัจฉิมทัศนาการสำหรับตถาคตแล้วตถาคตจะไม่ได้เห็นเวสาลีอีกทรงรำพึงดังนี้แล้วจึงผันพระพักมาตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์การมองดูเวสาลีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของตถาคตแล้วอานนท์เอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้มีการเริ่มต้นแล้วย่อมจะมีการสิ้นสุดใครเล่าจะสามารถนวงเหนียวสิ่งซึ่งจะต้องเป็นมิให้เป็นไปได้มาเถิดอานนท์ เราจะเดินทางไปสู่ปาวาลเจดีย์พระตถาคตเจ้าตรัสเท่านี้แล้วเสด็จดำเนินด้วยพุทธลีลาอันประเสริฐพระพุทธอนุชาตามเสด็จพระศาสดาด้วยอาการสงบและเคร่งขรึมใครเล่าจะทราบว่าภายในดวงจิตของท่านจะปั่นป่วนรุนเรซึมเศร้าโศกอ่อนไหวสักเพียงใด